محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فقاته صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. گزشتہ آیات میں صدقات کی فضیلت اور جن چیزوں سے صدقہ قبول ہوتا ہے اور جن چیزوں سے صدقہ قبول ہوتا ہے اور جن چیزوں سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے وہ باتیں بتلائی گئی تھی. آگے بھی اسی قسم کا مضمون ہے. اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کے ثواب کی زیادتی کو باطل مت کرو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر. خاص طور پر تاکید کی جا رہی ہے کہ ایمان والو، اگر تم صدقہ اور خیرات کر رہے ہو تو ایک تو نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اس کا ثواب اور اجر ملے، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، نام کے لیے صدقہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ کہ جس پر صدقہ کیا جا رہا ہے پھر زبان سے اس پر احسان مت جتلاؤ، بار بار اس کو شرمندہ مت کرو کہ میں نے تمہاری یہ حاجت پوری کی، یہ لوگوں میں بولتا پھرے اور اس کو ذلیل کرے. اسی طرح اپنے کسی عمل سے اس کو تکلیف بھی مت پہنچاؤ تو وہ صدقہ قبول ہوگا. صدقہ اگر دکھلاوے کے لیے ہو، شہرت کے لیے ہو، یا پھر اس پر احسان جتلا دیا گیا ہو، یا صدقہ کرنے اور خیرات کرنے کے بعد پھر اس آدمی کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہو، محنت مزدوری اس سے کروائی جا رہی ہو، کوئی نہ کوئی غرض اپنی نکالی جا رہی ہو اور وہ احسان کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، کچھ بول نہیں پاتا ہے، ایسا کرنے سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے اس آیت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو، تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، اس کا جو بڑھنے والا ثواب ہے وہ ختم مت کرو. اس کے بعد جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ایک مثال کے ذریعے سے اور اس کو واضح کیا جا رہا ہے. جو آدمی اپنے صدقے دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے یا تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک آدمی ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ صاف ستھری چٹان ٹیلا، پھر اس چٹان کے اوپر مٹی آ کر جم گئی ہو، فأصابه وابل، اب مٹی جمنے کے بعد کچھ دانے اس پر گر گئے یا ڈال دیے گئے جس سے کچھ سبزہ اگ گیا، لیکن اچانک بارش ہوتی ہے تو وہ مٹی اور وہ چھوٹے چھوٹے پودے ان کی جڑیں کوئی مضبوط نہیں ہوتی. جیسے ہی بارش اتری اور بارش کا ایک حصہ اس پر گرا فترکہ صلدا, تو وہ بارش اس کو اسی طرح چٹیل چٹان کر دیتی ہے جیسے وہ پہلے تھی. وہ ساری مٹی بھی اور وہ اگے ہوئے چھوٹے چھوٹے پودے وہ بھی سب صاف ہو جاتے, کوئی باقی نہیں رہتا ہے. یہ حال جو اس آیت میں بتلایا گیا منافق کا بتلایا ہے کہ منافق لوگ پہلی بات تو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ہاں لوگوں پر خرچ کرتے بھی ہیں تو وہ بھی دکھلاوے کے لیے, پھر امید رکھتے ہیں کہ اس کا کچھ اجر اور ثواب ہمیں ملے گا. تو پہلی بات تو صدقے کے قبول ہونے کے لیے اور صدقے پر اجر اور ثواب ملنے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے, آخرت کو ماننا ضروری ہے. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں, آخرت کا یقین نہیں رکھتے ہیں, دنیا میں کتنا بھی مال خرچ کرے آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں. تو اسی طریقے سے جیسے وہ چٹان پر مٹی جم گئی, پھر کچھ دانے اگ گئے اور بارش گرتے ہی وہ ختم ہو گئے, ایسے ہی جو لوگ منافق ہوتے ہیں چاہے جتنا بھی مال خرچ کر رہے ہیں لیکن وہ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں اور آخرت کا تو ان کو یقین ہے ہی نہیں, اللہ پر یقین ہے ہی نہیں, اس لیے ان کے دیے ہوئے صدقہ اور خیرات کا کوئی ثواب اس کو ملنے والا ہے. کہا ایسے ہی مومن بھی, مومن ایمان والا ہونے کے باوجود چاہے وہ اللہ کو مان رہا ہے آخرت کو بھی مان رہا ہے لیکن صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے, تو جیسے اس منافق کا اجر اور ثواب ضائع ہو گیا ایسے ہی ایمان والا ہونے کے باوجود بھی احسان کرنے سے اور تکلیف پہنچانے سے اس کا صدقہ اور اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. بظاہر یہ امید رکھتے ہیں منافق لوگ کہ ہمارے اعمال کا ہمیں خوب بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, دنیا میں جو بھی انہوں نے اچھے اعمال کیے اس کے ثواب اور اجر پانے پر وہ کچھ بھی طاقت اور قدرت نہیں رکھ سکتے. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ان کا ایمان نہیں اللہ پر, آخرت کو مانتے نہیں ہیں, اور یہ جو مال خرچ کرنے کے قبیل کے اعمال ہیں اس میں بھی دکھلاوا. تو چاہے یہاں وہ سوچ رہے کہ بہت کچھ ہمیں ملے گا لیکن ان کو کچھ ملنے والا نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ صدقے کے قبول ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں, ایمان والا ہونا, پھر اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا مندی کے لیے دینا, پھر جس کو دیا گیا اس پر احسان نہ جتلانا اور اس کو کسی بھی اپنے عمل کے ذریعے تکلیف نہ پہنچانا, تب جا کر وہ صدقہ قبول ہوگا. ان میں سے کوئی بھی شرط اگر ختم ہو گئی تو وہ صدقے کا ثواب بھی ضائع اور باطل ہو جائے گا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ تعالیٰ انکار کرنے والے قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا ہے. اس کے دو مطلب ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں نے اللہ پر ایمان نہیں لائے اور آخرت پر یقین نہیں رکھا, پھر دنیا میں چاہے وہ جتنا بھی مال و دولت خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے کافر اور انکار کرنے والوں کو جنت کا راستہ نہیں بتلائے گا. جو ثواب جنت میں ملے گا وہ ثواب کی جگہ جنت ہے تو اس کی طرف ان کو راستہ نہیں ملے گا. یا پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے, آخرت میں انسان کے دوبارہ زندہ ہونے پر قرآن پاک میں بہت ساری دلیلیں بتلائی گئی, بہت سارے نمونے بتلائے گئے. یہ سارے پروف اور ساری دلیلوں کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں, توحید کا, اور شرک کفر میں مبتلا رہتے ہیں, آخرت کو نہیں مانتے ہیں. سب کچھ واضح ہونے کے باوجود جب انکار کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توفیق چھین لیتا ہے. بار بار اللہ کا, اس کے رسول کا, آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, تو اللہ کی طرف سے بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے. اب آگے کی آیات, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، بس نیت ان کی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ تثبیتا من انفسہم اور اپنی ذاتوں کو اعمال خیر پر مضبوط بنانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ مال انسان کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، وہ نکالنا بہت دشوار اور مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں مال نکالتے خرچ کرتے رہتے ہیں تو دوسرے اعمال بھی ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، ان کا نفس مضبوط ہو جاتا ہے. بدنی عبادت تو انسان جلدی کر لیتا ہے، نماز پڑھنے کا کہے نماز پڑھ لے گا، تلاوت زیادہ ہو جائے گی، روزے بھی رکھ لے گا آدمی، کیونکہ اس کا تعلق بدن سے، لیکن مال جلدی نکلتا نہیں. جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں دو نیتوں سے، ایک نیت تو اللہ کو راضی کرنا، دوسری نیت یہ کہ جب مال میرے جیب سے نکلے گا تو میرا دل مضبوط ہوگا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دیگر اعمال کی بھی مجھے توفیق ہوگی. اس نیت سے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی ایک بڑی اچھی مثال بیان کی جاتی ہے. ان کے اس خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک باغ، اور وہ باغ بے ربوتی ایک اونچے علاقے پر ٹیلے پر ہو. ظاہر بات ہے جو باغ اونچائی پر ہوگا تو وہاں ہوا بھی بہت لطیف اور عمدہ اور پاکیزہ ہے. تو ایک باغ ہے جو اونچی جگہ پر ہے، اونچے ٹیلے پر ہے، جس کی وجہ سے بہت اچھی اور پاکیزہ طیب ہوا وہاں پر آتی ہے، تو اس ہوا کا بھی اثر ہوتا ہے. پھر یہ کہ اس باغ پر خوب بارش برسی، تو بارش کا اثر اور وہاں کی پاکیزہ آب و ہوا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ باغ دو گنا چو گنا پھل دیتا ہے. عام باغوں میں جو پھل آ رہے ہیں اتنا ہی باغ ہے، اتنے ہی درخت ہے کسی آبادی میں، لیکن وہاں کی آب و ہوا صحیح نہیں، بارش کا پانی اس کو نہیں ملتا ہے، تو بہت کم مقدار میں اس کو پھل آ رہے ہیں، اور یہاں آب و ہوا بھی بہت اچھی ہے، بارش بھی خوب ہو رہی ہے، تو وہ باغوں یا دوسرے باغوں کے مقابلے میں دو گنا چو گنا پھل اس باغ میں آ رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ جو باغ ہے اس کی آب و ہوا کے پاکیزہ ہونے کی وجہ سے فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، اگر کثیر بارش، زیادہ بارش نہ بھی برسے، ہلکی ہلکی فوار بھی آ جائے، لیکن چونکہ وہ زمین بھی عمدہ ہے اور وہاں کی ہوا بھی لطیف اور پاکیزہ ہے، اس کے نتیجے میں ہلکی فوار سے بھی وہ باغ پھلتا اور پھولتا ہے اور خوب پھل دینے لگتا ہے، زیادہ بارش نہ بھی ہو. تو کہا اسی طریقے سے ان لوگوں کا حال ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور نیت ان کی اس کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، اور نیت یہ ہے کہ دوسرے اعمال خیر کے لیے بھی ہمارا دل مضبوط ہو جائے. اب اس مثال کو کیسے اس کے خرچ کرنے سے تشبیہ دی گئی، کبھی جو آدمی جیسے وہ باغ ہے تو باغ کی زمین بھی عمدہ ہے، اونچے ٹیلے پر ہے، ہوا بھی وہاں صاف شفاف پاکیزہ آ رہی ہے، جس کے نتیجے میں بارش آتی ہے تو دو گنا چوگنا پھل وہ باغ دیتا ہے. ایسے ایک انسان اپنا حلال مال، جیسے وہ زمین عمدہ ہے ایسے اس کا مال اپنا حلال مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. دیکھو اس کی نیت خالص ہے تو جیسے وہاں کی آب و ہوا عمدہ اور صاف شفاف ہے، ایسے دینے میں اس کی نیت بھی خالص ہے، صاف ہے، بالکل اللہ کے لیے دے رہا ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ان کی نیت میں گڑبڑ ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں اس کا صدقہ اور اس کا خیرات کئی کئی گنا ثواب کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو. ایک روپیہ اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کر رہا ہے اور نیت اس کی درست ہے वो उस 1 करोड़ रुपए से भी बेहतर है जो दिखलावे के लिए और शोहरत के लिए खर्च कर रहा है। हजरत साहबा इकराम के सदक़े के इसीलिए आपने तारीफ की ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि मेरे साहबा का एक मुद, एक पैमाना होता है बर्तन, एक मुद खजूर सदका करना तुम्हारे ओहद पहाड़ के सदका करने, सोने ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने से भी बेहतर है। वो एक बर्तन भर के खजूर सदका करे साहबा, उसका सवाब हम जैसे लोग अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे तो भी उनका सवाब बढ़ जाए। वजह इसकी कि उनकी नीयत बिल्कुल खालिस थी, जरा बराबर उसमें खोट नहीं था, अल्लाह के अलावा किसी की तरफ उनकी नजर जाती ही नहीं थी, इसलिए उनके सदक़े की फजीलत इतनी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई। तो बड़ी अच्छी मिसाल के जरिए समझाया जा रहा है कि देखो बाग की आबो हवा भी उमदा है, ऊंचाई पर है, बारिश भी हो रही है, तो कितने फल वो देगा। और ऐसा बाग तो ये कि थोड़ी भी बारिश होती है तो फलता फूलता है, ऐसी अच्छी नीयत से थोड़ा सा भी सदका दोगे तो उसका सवाब मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि कसीर मकदार में हो, ज्यादा मकदार में हो। वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर, अल्लाह ताला जो कुछ भी तुम करते हो उसको देखने वाला है। इस आयत में बतला दिया गया कि देखो जाहिरी तौर पर तुम जो भी अमल करो, जबान से कहो कि मैं तो अल्लाह के लिए खर्च कर रहा हूं, मैं जिसको दे रहा हूं कभी एहसान नहीं जतलाता हूं, कभी तकलीफ नहीं पहुंचाता हूं, दावे तो इंसान बहुत सारे कर सकता है, लेकिन इस आयत के जरिए हमें बतलाया गया कि अल्लाह ताला जो कुछ तुम कर रहे हो वो देख रहा है। तुमने अगर अल्लाह के लिए दिया है तो अल्लाह वो भी देख रहा है, दिखलावे के लिए दिया अल्लाह ताला उसको भी देख रहा है, तुमने अगर उस पर एहसान जतलाया उसको भी देख रहा है, तुमने अगर उसको तकलीफ पहुंचाई उसको भी देख रहा है। अल्लाह की नजरों से कहीं तुम छुप नहीं सकते, इसलिए जो भी अमल करे आदमी उससे डरते रहना चाहिए, पता नहीं अल्लाह के दरबार में कबूल होता है या नहीं। उम्मीद तो रखनी चाहिए कि अल्लाह इस अमल को कबूल कर ले, लेकिन उसी के साथ साथ डरते भी रहना चाहिए। उसके बाद और एक मिसाल दी जाती है, अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहु जन्नतुन मिन नखीलिन व अअनाब तजरी मिन तहतिहल अनहार लहू फीहा मिन कुल्लि समरात वअसाबहुल किबर वलहू ज़ुर्रियतुन ज़ुअफ़ा فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। जिन चीजों से सदका बातिल हो जाता है, खैरात बातिल हो जाती है, एक और मिसाल से उसको वाज़े किया जाता है। अल्लाह ताला अहले ईमान से पूछते हैं, अयवद्दु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई आदमी इस बात को पसंद करता है कि उसका एक बाग हो, उस बाग में खजूर के दरख्त भी हो, अंगूर के दरख्त भी हो, और उसके नीचे से नहरें भी जारी हो, बाग ही के अंदर नहरें चल रही हैं, पानी के चश्मे उबड़ रहे हैं, फिर यही नहीं कि अंगूर और खजूर के ही दरख्त हो, लहू फिया मिन कुल्लि समरात, हर किस्म के फल उसके बाग में, खजूर और अंगूरों के फल ज्यादा है, दरख्त ज्यादा है, लेकिन उसके अलावा जो भी फल हो सकते हैं उनके दरख्त उसके अंदर है, हर एक पर फल भी लगे, खजूरों पर भी, अंगूर के दरख्तों पर, बेलों पर भी, और दीगर दरख्तों पर। ये तो उसका जिंदगी भर की कमाई है। असाबहुल किबर, फिर उसको बुढ़ापा आ गया, मतलब ये कि जिंदगी भर एक आदमी ने मेहनत की, बेहतरीन बाग उसके पास है, खजूर के अंगूर के दरख्त और बेले हैं, उसके अलावा भी हर किस्म के मेवे और हर किस्म के फल के दरख्त उसके बाग में मौजूद है, पानी की भी कोई कमी नहीं, अंदर से नहरें चल रही है, इसी हाल में उसको बुढ़ापा आ जाता है। फिर बुढ़ापा आने के बाद उसकी अब यह हालत है कि अब इस बुढ़ापे की उम्र में अब दोबारा वो बाग बनाना चाहे, उसके लिए मेहनत करना चाहे तो नहीं कर सकता, अब जिंदगी रही कितनी, तो बुढ़ापा आ गया, वो बाग तो है मौजूद उसके पास, اس کی اولاد جو ہے وہ کمزور ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَا، اولاد بھی ہے اس کی لیکن وہ اتنی کمزور ہے کہ اس باغ کے پیچھے وہ محنت نہیں کر سکتی. مثلا یہ باغ اگر اجڑ جائے تو اولاد اتنی کمزور ہے کہ وہ اس باغ کو دوبارہ اگر سرسبز شاداب کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. اسی اثنا میں ہوتا یہ کہ یہ اس کا بڑھاپے کا عالم، ادھر باغ بھی ہرا بھرا سب، اولاد کمزور ہے لیکن اس میں بھی محنت کی طاقت نہیں رہی. پاسا بہا ایسا فی نام، اچانک اس باغ کے اوپر ایک بگولا اترتا ہے جس کے اندر آگ ہوتی ہے. آسمان سے ایک آفت اترتی ہے اور اس کے اندر آگ ہوتی ہے، فاہتارا پر، اور وہ آگ کا بگولا، وہ آگ والی آفت اس کے پورے باغ کو جلا کر کے رکھ دیتی ہے. بتلا وہ آدمی کتنی حسرت کرے گا، کتنا دکھ ہوگا اس کو، کتنی تکلیف ہوگی، کیونکہ اس کے سامنے اس وقت تو یہ اتنا بڑا باغ تھا جو زندگی بھر کی اس کی محنت کا نتیجہ تھا. اب وہ بڑھاپے کے اس عالم میں ہے کہ اب دوبارہ اس باغ کے جل جانے کے بعد محنت کرنے کی اس کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں، اولاد بھی نہیں ہے کہ طاقتور نوجوان ہو اور اس باغ کو پھر سے تیار کرے تو چلو جل گیا جل گیا ہم محنت کر لیں. اولاد بھی کمزور، خود بڑھاپے کے عالم میں ایسی حالت میں اس کا باغ جل گیا، اس کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز نہیں رہی. یہی اس کا ذریعہ معاش تھا، یہی اس کے کھانے پینے رہنے کے لیے ایک ذریعہ تھا، وہ ختم ہو گیا. کتنا افسوس کرے گا وہ، کتنا شرمندہ ہوگا، کتنے آنسو بہائے گا، لیکن اب کچھ حاصل ہونے والا نہیں. کیسی طریقے سے جو لوگ اپنے صدقات اور خیرات کو دنیا میں خرچ کرتے ہیں، بظاہر امید رکھتے ہیں کہ اس پر اجر و ثواب ملے گا، اجر و ثواب کی جگہ وہ آخرت ہے. جیسے کہ بڑھاپا آ گیا آدمی کو لیکن بڑھاپے میں آدمی کچھ کر نہیں سکتا ہے، ایسے آخرت میں کچھ کر نہیں سکتا ہے، عمل کا سلسلہ بند ہے. عمل دنیا میں، وہاں تو اس کا اجر ملے گا، وہاں ثواب ملے گا. تو جیسے بڑھاپے میں کچھ عمل اب نہیں ہو سکتا ہے، محنت نہیں ہو سکتی، ایسے ہی آخرت میں انسان سے کوئی عمل نہیں ہو سکتا. امید تو تھی کہ مجھے میرے صدقہ خیرات پر بہت کچھ ملے گا، لیکن جب وہ آخرت میں پہنچا تو دیکھا اس کا صدقہ تو ضائع ہو گیا، کیونکہ صدقے کے قبول ہونے کی جو شرطیں تھیں وہ اس کے اندر موجود نہیں تھی. یا تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے صدقہ ضائع ہو گیا، یا دکھلاوے اور ریا کی وجہ سے صدقہ ضائع ہو گیا، یا احسان جتلانے کی وجہ سے صدقہ ضائع ہو گیا، یا تکلیف پہنچانے کی وجہ سے صدقہ ضائع ہو گیا، اخلاص نہیں ہے اس لیے صدقہ ضائع ہو گیا. تو یہ مثال سمجھائے گی. دیکھو ایک آدمی کے پاس باغ ہے، انگور کے، کھجور کے اور ہر قسم کے پھلدار درخت ہے، یہ اس کی پوری زندگی کی کمائی ہے. اب بڑھاپا آ گیا، یہی اس کے کمانے کا، زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، اور اچانک آفت آ گئی، سب ختم ہو گیا. اب خود اس کی حالت یہ ہے کہ خود کچھ نہیں کر سکتا ہے، اولاد بھی کمزور ہے، وہ بھی اس بات کو دوبارہ تیار نہیں کر سکتا، کتنی حسرت ہوگی. ایسے ہی جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن اس کے قبول ہونے کی جو شرطیں ہیں ان میں سے کوئی بھی شرط اگر ختم ہو جاتی ہے تو جب ان کو امید ہوگی کہ جیسے اس آدمی کو بڑھاپے میں امید ہوتی ہے نا، بعد مجھے کام لگے گا، آخری دم تک کسی کا محتاج نہیں رہوں گا، لیکن وہ اچانک جل جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. ایسے ہی اس انسان کو امید ہوتی ہے کہ یہ صدقہ مجھے کام دے گا، لیکن اب وہ تو ضائع ہو گیا دنیا ہی میں، تو وہاں کتنی حسرت کرے گا، کتنا افسوس کرے گا. یہ ساری مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ دنیا میں اگر کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، مالی تعاون کرتا ہے، اس کی کوئی مدد کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو کبھی بھی اس پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، کبھی بھی اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، کبھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کو تکلیف پہنچے. اور نہ کیا کرایا، سب کچھ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ ایک کوئی بزرگ عالم ایک مالدار شخص کے یہاں پر گئے. اس نے ان کا احترام کیا اور اپنے خادم سے ہی کہا کہ بھائی میں دوسری مرتبہ جب حج میں گیا تھا اور وہاں سے جو میں پیالے لایا تھا تو اس پیالے میں ان کو پانی پلاؤ. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے دو جملوں میں دو حج کا ثواب ضائع کر دیا, کیونکہ وہی بتلانا چاہتا کہ میں دو مرتبہ حج کے لے گیا تو دوسری مرتبہ اب پانی تو کسی بھی اس میں پلا سکتے, لیکن یہ کہنے کا کیا مطلب کہ دوسری مرتبہ جب حج میں گیا تھا وہاں سے جو پیالے لایا تھا اس میں پانی پلا, وہی بتلانا چاہتا ہے کہ میں دو حج کر چکا ہوں. دیکھو دو جملے ہیں لیکن اس نے اس کے ثواب کو ضائع کر دیا. کوئی بھی عمل ہو اس کو دکھلانے کے لیے کرنا اور مال کے قبیل کی چیزیں ہو تو اس میں احسان جتلانا, یہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. یہ جو مضمون چل رہا تھا گزشتہ دو رکوع سے, اس کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقے کے اور خیرات کے اور مالی عبادت کے قبول ہونے کی چند شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط تو یہ کہ ایمان, مومن جو خرچ کرے گا تو اس کا اجر و ثواب ملے گا, کافر منافق جو خرچ کرتا ہے وہاں کوئی اجر نہیں ملے گا. ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیتے ہیں, جو احسان کرتے ہیں غیر مسلمین اس کا بدلہ دنیا میں اللہ دیتے ہیں, مثلاً اور مال و دولت ان کی بڑھا دیتے ہیں, بیماریوں سے ان کو نجات دے دیتے ہیں, دنیا میں کچھ راحتیں مل جاتی ہیں لیکن آخرت میں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے. دوسری شرط اخلاص, اخلاص کے معنی خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے خرچ کریں گے تو ثواب ملے گا. تیسری چیز ریاکاری دکھلاوا شہرت کے لیے نہ ہو تو اس پر ثواب ملے گا. چوتھی چیز جب دی جائے تو دینے کے بعد احسان نہ جتلایا جائے, اور پانچویں چیز یہ کہ دے کر اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے. تو یہ چیزیں, اور ایک چھٹی شرط اور بھی ہے کہ جو صدقہ کیا جائے وہ مال حلال میں سے کیا جائے, حرام مال میں سے, حرام مال کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا. تو یہ شرطیں ہیں, ان شرطوں پر غور کر کے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اعط نفوسنا تقواها وزكها فانت خير من زكاها انت ولیہ مولاہ. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے چھوٹے اور بڑے اگلے اور پچھلے ظاہر اور پوشیدہ سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری ہمارے والدین کی اہل و عیال کی بھائی بہنوں کی عزیزہ اقربا کی اساتذہ مشائق کی پوری امت مسلمہ کی اللہ مغفرت فرما. الہ العالمین ہمارے دلوں کو اپنی معرفت و محبت کے انوار سے منور فرما, ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. الہ العالمین تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما, جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما, جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما. الہ العالمین جن ہماری اولاد کو عقائد حقہ, علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما, برے اخلاق, برے اطوار, برے کردار و گفتار اور برے لوگوں کی برائیوں کا نشانہ بننے سے ان کی حفاظت فرما, اپنی شان ربوبیت سے ان کے بہترین تربیت فرما اور ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دلوں کا سرور بنا. جن گھروں میں اولاد شادی کی عمر کو پہنچ گئی ان کے لیے نیک اور صالح جوڑ عطا فرما. ہماری روزیوں میں اللہ وسعت اور برکت عطا فرما, کسی کا دست نگر اور محتاج نہ بنا, ہماری ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. پوری دنیا میں اللہ امن و امان اور سلامتی کی فضا کو قائم فرما. خصوصاً ہمارے اس ملک میں. یا اللہ ایمان اور اسلام کی فضاؤں کو عام فرما. یا رہنے والے تمام اہل ایمان کی, ایمان اور اسلام کی جان اور مال کی, عزت اور آبرو کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما. یا رہنے والی قوموں میں آپس میں یا اللہ جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس کو دور فرما. اسلام اور مسلمانوں کی محبت اور ان کی حقانیت کو ان کے سامنے اللہ واضح اور روشن فرما. الہ العالمین اپنا فضل فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائیت اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی ان سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.